أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. دې ځنه بیا احوال د عیسی علیه الصلاۃ والسلام ذکر کړي چې هغه دلالت کوي چې هغه د الله یو نیک عبد او نیک بنده و. او دا تقریبا 15 دلایل دي 15 نکتې دي او دا د سره کلام دی ځانله کلام مستانف یا بدل دی دا غمق کې اس قالت الملائکتونه. او بیا دی مقام کې وګوره داغه د عبدیت نکتې او دې کې مقصد اصل کې ردو په نصارا او د نجران باندې کنه چې یو ته الٰه وي دارنګ داغه د الوهیت دا عقیده ساتله. اذ قالت الملائکه اذ قال بغیر دونه کله چې ویل ملائکه یا مریم و مریم ان الله یبشرکی بشک الله زیر درکې تا ته بکلمت منه په کلمې سره د خپل طرف نه د کلمې زیر دل درکې بکلمت منه ادا کلمه صدا چې اسمه المسیح نم داغو مسیح دی نم مسیح دی غور کلمه دا او داغه دا طرف نه دا او مراد دا کلمه نا عیسی علیہ السلام دی ذکر اس توی دا دی کلمه نم کن نکنا مسیح دی او دا پا کلمه دا کن بانی پیدا مانا اللہ وی شنو شو پلاری نو بغیر دا پلار پیدا کو ذکر و توی دا کلمه دا الله او قطاده ویلیو چې د عیسی علیه السلام باره کې وعده ذکر ده په تورات کې ناغې ته کلمه وي یاره دی وجنه چې د هر وخت کلمې د توحید ته دعوت ورکې خلقو له یا مراد د دینه بشارت ورکولې د ملائکه مریم ته او من معنا داغه د طرف نه دی ته وی من د پاره د ابتدا د غایې چې نوم داغه المسیح مسیح دی اسمه نوم مسیح دی هو زمیر دا راجی د کلمې ته او د کلمې نه مراد عیسی علی السلام دی کنه دا په اعتبار د معنا د ولد سره زمیر غې ته راجی شو او لفظ د اسم عام دی اسم نوم دی وی عالم ذاتی ک صفتی ک اسم کنیی ک لقب ټولو ته شاملېږي او رستو دا درې واړه ذکر دي لقب دا دی چې المسیح عالم دی عیسی کنیی دا ابن مریم ته فلفظ د مسیح کې چې دا مسیح دی دا د عبرانی لفظ دی عربی جبه ته بیا نقل شوی دی یا عربی لفظ دی چا خوی دا عبرانی ده چې عبرانی ده نو دا معرب دی د مشیحانه مشیحاوی اصل کې مبارک تا علامه صابونی صفت و تفاسیر کې وی لکه قرآن کریم کې راغلی و چې هغه خپله وی جعلنی مبارکن او کدا عربی شي نو چا وی دا وزن د فعیل په معنا د مفعول لی او چاوی دا وزن د فعیل په معنا د فاعل لې بنا پاول قول چې دا پاسل کې مسیحا دین خو په معنا د مبارک دی او بنا په دې دیم قول چې مسیح په معنا د ممسوح شي معنا فاعل په معنا د مفعول کله کله راځي نو ابو حیان او قرطبی په دې کې وو وجه ذکر کړی دی یو دا چې مسکل شوی دی په برکت سره دیم دا چې مسکل شوی دی په خاص او تیلو دریم دا چې پاک کله شوی دی د ګناهونو نه سلورم دا چې مسح کله شوی دی په وزر د جبرئیل علیه السلام په پنځم دا چې د خپې تلې اوار دی قدم یې اوار دی نشپګم دا چې مسح کله شوی دی په خایس سره نوم دا چې پاک کله شوی دی د ګندګو د نورو بچونه حیز نفاس وغیرہ د میندو اج کلا مسیح په معنا د فاعل شي په معنا د ماسح نو بیا پاره کې پینځه وجوه دي یا منا مسکون کې د آفات او د بدن او پخپل لاس سره ناغه به جوړ شو برګي مرز والا باندې به لاس راخ کو ناغه شو مریض باندې به لاس راخ کو مادرزاد لون باندې به لاس راخ کو ناغه به شو یا دا چې مسافتونه د ځمکې قطع کوونکې دی، مزل کوونکې دی، یا دا چې سیاحت کوونکې، یا په معنا د صدیق دی، یا په معنا د بادشاه دی. پوره دا ټول توجیهات پکې شته. او عیسی ابن مریم، عیسی اصل کې معرب دی د یسوع نه، او یسوع وی سید تا و مشر تا. مانا عبرانی جبه کی ایسوع یا یسوع استعمالی دا داغی دا پارا، او پا عربی جبه کی بیا که عربی شی اصل نو بیا ماخوز دی دا عاصا یا عوصو نا، مانا دا سیاست او انتظام دا پارا رازی. نو دوالا لغاتی او بر سر نزدی دی کنه، زکر سردار خو مغی تاوی چه اغا دا خلقو انتظامات کئی سیاست کئی. ابن مریم دی کنیه دا، او د مور نومې ول زکه ذکر کښې پلاړې خنو کنه. نو مشهور شو په نسبت کول مور ته، او دا خصوصیت د عیسی علی السلام دی په دنیا کې بل څوک داسې نشته. او بیا علما ولي کلی دي چې دا واقعي امر خارق للعاده دی، او کله کله داسې ډېر کم شي د نورو د پاره، خو دا ډېر کم شوي دي. دا معجزانه داسې مخې ته راغلی ده. تاریخ کې دا لیکلي دي چې د چنګیز خان نیکه چې و کنه، نو هغه بغیر د پلاړه پیدا و، خو هغه نیه چې و نه هغه زناکار نه وه، خو انور ته ناسته وه، او داسې حالات جوړ شو چې د هغې نه د هغې حمل وشو. بیا چې کله د هغې نه ډاکتران وکته، نو هغې وایي چې دا قدرتي شوی دی. خو دا چې ته په اربونو کې یو کیس راځي، په اربونو کې ښه دا نه چې کنې په هر ځای کې دا چلي، اربونو کربونو کې چې ته یو کیس راځي، نو دا هغې یو نظیر شته. بعضې مفسرین هغه دې دپاره ذکر کوي چې څوک دا ونه وایي چې دا څنګه داسې و، او بل الله صفائی کړې ده که نه. خو یو سړی چې په قرآن یقین کوي، نو د هغه دپاره خو د الله کتاب کافي دی. خو چې په قرآن یقین نه کوي، الله نه مني، پیغمبر نه مني، کافر دی، نو هغه ته به د تاریخ دا واقعه راواړی چې تاریخ کې دا شته که نهشته. د دنیا کې کله کله موجود شوي دي. ټیک ده چې دا خبره ډېره شاذ ده، او امر خارق للعاده دی، خو دا نه چې نظیر یې نهشته. نظیر ورته بیا وښیه، تاریخ ورته راواله، وګوره چنګیز خان نسل کې هم داسې شي و. ښه، خو دا د هغې دپاره دی. مسلمان دپاره خو د الله کتاب کافي دی. بس الله جل شانو د مریم زوی دی، بے پلاره پیدا دی، مور یې ډېره عفیفه او ډېره نیکه ولیه ده، الله په خپلو قدرتونو دنیا ته راوستې دی. نو ابن مریم دې ته وایي کنیا په عربی کې، دی کنیت دی که نه. نو ټول یې ذکر کړل. ښه، لقب یې وله ذکر کړو چې مسیح دی عالم، او نوم یې وله ذکر کړو چې عیسی دی، کنیا یې وله ذکر کړه چې ابن مریم دی. وجیها فی الدنیا والآخره، وجیها مخورز بوی فی الدنیا په دنیا کې، والآخره او په آخرت کې هم. وجیها، وجیه وی مخورز تا، وجیه وی خاون د مرتبه تا، ابن قتیبه وی، وجیه وی محبوب او مقبول تا، ابن درید وی، وجیه وی شریف تا، او خاون د قدر او د مرتبه تا، اخفش وی، او عامه معنا استعمالی کی عربی کې لري مخاورز په خلقو کې. نو وجاهت وته وی کنه، او وجاهت د عیسی علی السلام په دنیا کې دا او چې او خو نبی دی، نو وجیه دی، بل وی معجزات ورکړي دي، او بل دا فاتح شوی دی، بل دا چې اوچت شان دی، بل دا چې الله بچ کړی دی د ظالمانو دا هغه مکرونو نه، فریبونو نه، د قتل نه، او د صلیب نه، او په آخرت کې اوچتوالی د مرتبه څه دی چې سفارش او شفاعت به کوي، اوچتې درجې بوله الله ورکوي په جنت کې کنه. ومن المقربين، او د نزدې کړه شو نبوي، مقربا من المقربين، او د دې کې اشاره ده چې مقربين خلق نور هم شته، لکه ملائک مقربين، مؤمنان مقربين، او مقرب والد عيسى عليه السلام په ډېر وجوه دی. بیا وګور اسمان ته پورته کول، ملګرتیا د ملائکو کې ساتل، په جنت کې او په اوچته مرتبه کې ساتل، داغه قرب دی کنه. من المقربين ويكلم الناس، او خبرې به کوي د خلقو سره، په المهدی په غېږه د مور کې، وکاهلا او په پوخ عمر کې، ومن الصالحین، او د کاملو پوره نیکانو نه به وي. د نور صفات وګوره، ګوره مخکې وي د الله کلمه ده، د هغه د طرف نه په کلمه د کن پیدا دی، او په کلمه د کن چې پیدا یې هغه مخلوق یې، هغه الہ نشي کېدی. دارنګه داغو گورا ابن مریم دے، ابن مریم مورشتا، او گورا وجیح دے، او گورا من المقربین دے، بندگی کئی دا اللہ، او گورا خبری کئی پا محط کی، لکی دے لاماشم دے، دا مور پا غیگا کے دے، او دا صفات دا بندگی دیش، صفات دا الہ ندی، دا نکتی دی کنا، دا شمارا ترخیر پورے، محط زانگو تا ہوئی، مهد د مور غیږی ته وی او مهد د آرام ځای ته وی ځکه ټول انسانانو ته الله خطاب کړی دی چې تاسو له ځمکه مهد ګرځولې جعل لكم الارض مهدا نو مهدا معنی د آرام ځای دی استاکنه نو دومره ستغه او کلکه ده لکه د کاڼي او د اوسپنې په شان چې ته په خوږیږي اره دومره پستا او نرمه ده لکه د اوبو په شان چې پکې نه نوځي بلکې درمیانه حال والا ده کنه مهد او دې مقام کې د مهد نه مراد د مور غیږه ده هغه په سوره مریم کې د دیرشم آیات نه چې والی تر دو دیرش پورې راځي چې کله هغه مریم ته وې پیدا دې سوکلو یا اخت هارون ما کان ابوک امرا سوء و ما کانت امک بغیا تامور خوم ډیره خزا او ډیره نیکه خزا او پلار دې ډیر خسړې او فاشارت الی هغه اشاره وکړه دې بچی ته عیسی علی السلام ته بغی کې دې یو سو ګنټه مخ کې پیدا شوه دې ودا دنه تاسو کې مانه زکه تاسو مکه زماره روزه ده هغه زمانه کې روزه ده سی وا چې خبرې بم نه وي پاګې دې ته وګوره ناګي وې ودا څنګه دې شي قالو کیف نکلمو من کان فی المهد سویا څنګه خبرې وکړو هغه چا سره چې د مور په غې کې لامه شوم نه عیسی علی السلام خبرې شروع کړې قال انی عبد الله اتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکاً اینما كنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ترداغه پوری داغه خبره ده وګوره یو کلم الناس فی المهد خبرې وکړي خلکو سره په غیږه د مور کې وکهلن او په پوخ عمر کې زمانه د کوهولت کې اختلاف دی چاوي 22 کاله چاوي 33 کاله چاوي 40 کاله چاوي 50 کاله دې ته پوخ عمر وای په خزوانی ده کنه اکتحال په لغت کې پورته کېدو ته وی اصل کې او کاهل دی وګی ته وی دام پورته په بدن کې کنه دې وجنه د کوهولت تبرسی په داسې حال د کوهولت کې خو خبره هر څوک کولی شي کنه نو سوال دار چې په دې کې داغه څه شان دی چې الله وی پوخ عمر کې به خبرې کوي ابن جریر خپل تفسیر کې لدې جواب کړی دی چې دا دلالت کوي چې په عیسی علی السلام باندې په زمانه تیریږي او عمل به د یو حال له بل حال ته بدلیږي دا دلیل دی چې هغه الٰه نه دی هغه که الٰه نه دا ول به ماشوم نه بیا به رو رو لویدنه بیا به ځوانۍ ته نه رسید بیا به پوخ عمر ته نه رسید دا حالات کې په چارازي هغه یو انسان دی بشر دی بنی آدم دی عبد دی هغه الٰه کې دی شي هغه د اولوهیت په صفاتو متصف کې دی شي هغه ته خدای ویل شي نه شي کې دی کنه ولې انقلابات پر راضی کنه او چې انقلابات پر راضی غسنګ الٰه کې دی شي ویل دی وجنه دا ذکر کو او نور علما ویل کغه مشهور عالم حسین ابن الفضل رحمه الله او بلکې ابن زید بلکې ابو العباس تاغینه نقلو چې مراد په دې کې دارې چې دی به په زمانه د کوهولت کې د اسمان نه راکوزیږي او بیا به خلکو سره دینی خبرې کوي د دې وجنه صحیح حدیثو کې وارد دي چې دجال به قتل کوي نو دا دلیل شو په دې چې عیسی علی السلام ژوند دی لا پر اسمانونو کې دی او دا غي نرستو چې راکوس شنو پوخ عمر ته برسي په دنیا کې دنیا کې به پوخ عمر ته رسي ښه ځکه خو چې لاته نو داسې ځوانه کې چې چاوي د درې دیر شو کالو چاوي د دیر شو کالو داسې عمر کې تللی دی بره او بیا چې راشي ځمکه ته نو بیا به مغه عمر کې بهر صورت په هغه وخت کې غلا د کوهولت عمر ته نو رسېدلی دی نه دا پته ولګېدا چې عیسی علیه السلام ژوندې دی او صحیح حدیث ته چې راځي او دجال به هغه د لاس مري ادا قول قرطبی خپل تفسیر کې التفسیر الکبیر کې امام رازی البحر المحیط کې ابو حیان دارنګ لوباب والا دارنګ خطیب شیربینی سراج المنیر کې دارنګ بیزاوی خپل تفسیر کې ابو سعود خپل تفسیر کې سیوطی الدر المنصور کې علامہ علوسی تفسیر روح المانی کې ټولو ذکر کړی دی تا خبره ټولو ذکر کړی دی و من الصالحین او د نیکانو نبوی ابن کثیر وی صلاحیت دی په قول او عمل کې دارنګ علم صحیح او عمل صالح بلری کنا او دارنګ صلاحیت په اولاد کې مطلوب دی لکه سوره اعراف کې براشي ان شاء الله آل عمران کې براشي دارنګ صفات کې براشي سلم آیات کې اوصل دولس کې قالت ربي اويل مريم رب سما ان يكون لي ولد سرنګ کې دیشي زما د پاره بچي ولم يمسسني بشر او حال دا چې نه در رسیدلې ما ته یو بنی آدم نه پني کاو نه پزینا ما سره بنی آدم تچې نه دي ما سړی لیدلې نه چې ما سره الله اسلګولي نه پزینا را رسیدلې دی نه پني کا نکاح ما نه دکړې او زنا نه الله تا بچ ساتلې ما نسن کی دیشی لم يمسسني بشر لا بالنكاح ولا بالصفاح نه نکاح تا نه زناشتا نسن بوش دا خبر هغه کوي چې ان یکون لی ظاهره ده چې دا تعجب ته پاره خبره ده کنه دا ان یکون لی ولدن اوس دې مقام کې کله چې مریم علیه السلام ته ویل شي چې الله تعالی تعالی زیر در کوي د دې وجه نه غید الله سره خطاب شروع کو پرب سره چې رب زما او بو حیانو زی مخشری ویلی دی چې چا دا ویلیو چې دا اصل کې اواز دی جبریل علیہ السلام تا پا مانا دا سیب تر دی چې او مشرا بار صورت خبری کشوی اغی سرا نو دا فرشتی پا واسطا انا یکونو لی ولدن عادت کې دانشی کې دی چې بغیر دا سړی دا یوزے کې دونا زنانا سرا بچی وشی نو دا بسنگئی اولم یمسسنی بشرن دا تاکید دا تعجب دا پارے دا خبر اوکلخا جمال الله اسنه دی راولی هیڅ یو بنی آدم او بغیر د دین څنګه کیږي یا انا په معنا د کیف وي مطلب په واقعه د زکریا علی السلام کې تیر شوی چې الله تیر اکه نو پتو لګی راته د غټې نوم پیدا کول شي خو چې طریقه به څنګه وي کومه طریقه باندې به راکه زبه نه کا کوم او داګه نرستو بچ راکه اکه نرستو زمانہ کې چې بوډه شم راکه وي اوس به راکه نه الله جل شانو وته وي وکذالک کذالک دغه سه بهی چیرې کوي چې څنګه یې دغه سه بهی نکاح باندې هم نکېږي او په دې عمر کې در کومه دلا یا مطلب دا یې دی کې چې کذالک انت کذالک دا تا چې سوینو واقعي ته دغه سه هم پاک دامنه نه کا خزه واقعي تا سره سګنه دی ټچ شوی تا سره نه دی او دی شوی خو زه دا سه کوم الله یخلق ما عائشة الله پیدا کوي سچ وغواړي اوس الله غواړي نو الله انسان نوشته کو د غټې نه پیدا کو دارنګي غټې ته د غټې نه وخرا وېستا او قران کریم کې واقعا راځي د شعیب علیه السلام قوم د صالح دا غټې نه روته نه الله چې د غټې نه روبا سلی شي کنه نه د سګرانه خونه ده چې هغه د بنی آدم نه پیدا کی دې کې مقصد ده الله یو الله پیدا کی سچ هو الله یخلق ما یشاء الله یخلق ما یشاء الله پیدا کی سچو غواړي ور کسه د زکریا علی السلام کې وی الله یفعل ما یشاء او دلته وی یخلق ما یشاء او دا ځکه چې هغه واقع ډیر ناشنا نه و عام عادت ته نږدې ده کوم رده چې غیب وډاګان شي وی دي او دا دلته ډیر ناشنا ده کنه ډیر ناشنا ده چې پلار نشته او بچي پیدا کیږي نو ځکه وی یخلق کو پیدا کوي اذا قضا امرا کله چې فیصله وکي کله چې را دو کې د موجوده ولو د یو ش فین نهوا یقولو له نو یقین و هغهته کوون شافهکوون نو شي الله چې د موجودلو اراده وکې که نهناغ شي بیاخه ته وي شنو شي کوون پهکوون ټک په ټک بعضې کسان ووي لانی د تللی مو وي ټک پټک دی ټک پټک والله دی کوون پهکوون چې وي شنو هغه بیا شي کې بیا ساه نهخه دیل ډال پهکې نه نتر دیده پوری خبر او شوست داغ نور صفاتو گورد عیسیٰ علیہ السلام اغزی کر کئی ویعلمه الکتاب خودن بکی اللہ غط دا کتاب والحکمت او دا حکمت والتورات او دا تورات والانجیل او دا انجیل اللہ بد دا کتاب خی دا عطف دے فاغ مخی باندے کنا ادا غور قول لے فیخلق ما یشاء ویعلمه الکتاب تعلیم دا اللہ دا طرف نا انبیاء تا پا طریقہ دا وحی او الکتاب کې مختلف اقوال لچاوي کتابت خط کولو ته وي چاوي نور نازل شوی کتابونه چې الله ته معلوم دي چاوي افلام پال کتاب کې جنسی دي تورات او انجیل اته تفسیر دي داغه لپاره او چاوي حکمت نه مراد سنت د انبیاو دي او درست او برابر اقوال او اعمال دي لکه ابو حیان اندلسی وي چاوي مراد ته قران او حدیث درست درا کو زیدو د عیسی علی السلام نه اخره زمانہ کې بعض علما او قران کې شیخ القران نه نقل کړی دي دارنګ اشاره د نزول د عیسی علی السلام ته پرستو زمانہ کې او دا پیشنګوئی د مریم علی السلام ته لکه چې انجیل کې هم نو لیکن پیشنګوئی ورته وکړه الله جل شانو پیشنګوئی وکړه چې دا سی بې ول انجیل تر اوسه پورې انجیل هم نه دی نازل شوی، تورات هم مخکې نازل شوی، داغې نه خو انجیل خو لا نه راغلی که نه، نو انجیل به ورته ښیي. دې کې دا مختلف اقوالو، خو ابن کثیر وی وی کتابت او خط دا یادی په دې مقام کې، او دویم قول یې نقل کړو چې دا پوهې ته وایي، د دین فقه ته وایي، او دریم قول پکې دا و چې د حکمت نه مراد د دین نبی سنت دی، چې کله وروستو زمانه کې راشي که نه نو دا سنت به هم الله هغه ته وښیي، نو دا حکمت دی، او هغه په دې فیصلې کوي که نه. دارنګې تورات او انجیل هم بعضې را نقل کړي وو چې شمار یې نو همداسې دي چې مریم ټکې قرآن کریم کې څلور دېرش ځله راغلی دی، زکریا اووه ځله، یحیا درې ځله، ورسولا الى بني اسرائيل ورسولا ويجعله رسولا، او ګرځي به استاد الى بني اسرائيل، بني اسرائيل ته الله به استاد جوړي، دی به رسول جوړي، دی به پیغمبر جوړي، بني اسرائيل ته وو مسله کوي، او الله جوړ کو پیدا شو. ور دي مقام کې دماج دي، عيسى عليه السلام پیدا شو، لوي شو، دي زه ته اورسيدو چې مبلغ شو، بیان شروع کو، دعوت شروع کو، شانی قد جئتکم بآیت من ربکم. اور مخ کی اورستو کہ ظاہر کے مناسبت مخ کاری کنا پتہ لگے دا دل تا کلام مدمج دے، اور رسولن رسول بلے گم دے بنی اسرائیل تے یقینا ز راولے می دے تاسو تے بآیت من رب، نہ سنگ خبر شروع ہو دا ہو پیدا خبر ز کہ شروع شے دے مقام کہ اللہ جل شانو تولا واقعہ نہ را نقل کی دے کہ سو کتاب نہ دے کچھ کم مقصدی خبری نہ غرا نقل کی، نو مطلب ادا شو چې هغه الله پیدا کو، لوی شو، ولدا عیسی به هغه صفات و جعل رسولا، الله پیغمبر کو، فقال نو خلق ته بیان کوي، وی انی انی قد جئتکم بآیت من ربکم، اچھا ویني دا زیاد حال له نو معنا وناطقا انی قد جئتکم یا وقائلا لهم انی قد جئتکم، او حال دا چې خلق ته بدا خبره کوي، رستو بکوي، خو الله مخکې خبر ورکی ښا، او عیسی علیہ السلام هغه شانتی وی بیا کړه چانی قرجیتکم یقینا ما رات لکڑی دی تاسو تا بآیت من ربکم پا معجزات تاسو در رب دا طرفنا، نخ میرا اولی دا وغا نخ زما دا پیغمبری دا حقانیت دلیل دی چیز حق پیغمبری ما، بآیت من ربکم انی اخلق لکم، اگورا معجز ہوتا یقینا زو جوڑاوم ستاسو دا پارا من التوین دا خطنا، اخلقو دلتا بمانا دا پیدا کولو نو دی، پیدا کول الله کوي، اخلقو به معنا د اصورو دی ښه، زه جوړوم تاسو د پاره د خټینه که هیئت الطیر په شانتا د شکل د مارغو، فانفقو فیه نو پوکی به وکم په هغې کې، فیکونو طیرن باذن الله نو شي به مارغو په حکم د الله، خټه برالم او په خټه کې به د مرغې شکل دی جوړ کړم او پوکی چې پکې وکم نه بالوزي، مرغې به دې جوړه شي د غوښې او بنی بی پی لکه څنګه چې په عامه مرغو دي دغه شانتی وي، فیکون طیرن طیرن مارغان به جوړیږي داغې نه مارغه بشي الله په حکم، طیر د جنس دی، او تا کم مارغو والله عالم. بعض مفسرینو لیکلي دي سری آیات دی باب کې چې خفاشو، دا مطلب نه دی خفاش وي خاپیرک ته، چې دا خاپیرک غني هغه وی پیدا کړو داینه مخ کې دانو وینا نه مخکې نه دا وو، خو دا پکې یو ناشنا غوندې مرغې وه، په دې مرغو کې دا ډېره ناشنا خلک وي، ما ته د مرغې پی وښی وی خیم نه ده که نه د خاپیرک پی دي که نه مرغې نه ده الوزي نه او سره دی نه پی شته، دا مرغې ده ده ته وایي الطائر الولود، غوره مرغې ده او بچي روړي، لکه مرغې خوږې چې که نه بچي دې پیدا کېږي دا بچي روړي، او بیا وګوره دې ته وطوات وایي عرب، بلکل غوګونه دي، بلکل غاخونه دي لکه د انسان پشان، بلکل حیث پر راضی په دنیا کې د سلور و حیوانات و ماده دا سیدی چی باغی حیث راضی، خو انسان دی که نه په زنانه باندې راضی جامعه وته وی عمدک کشان تی پا دی راضی، دارنگی پا سونه راضی، دارنگی پا کوک راضی، دا سلور دا سیدی که نه نو دی پا کتبا میں باقی دا حیث راضی، او دا سی خان دی لکه انسان چی خان دی، او دا سی جاری لکه انسان چی جاری، بعد کسان ہوئی خوشی زیتن نو تم کندر تا یا چې د ځنګل تلار شي پدې کې وي یاره څوک بلک بلک په خندا شي نو ویریږي، دا نو څنګه دغه ته خاپې راکې یا چې ګورین په جړا شي، دارنګ بچي ځان سره راغستی ناغله پیم ورکی الو زیو، او بیا دې بل کارنامه دی وګوره، و بول چې کوي کنه نو دا سې کوي لکه څنګه چې ساروي کوي، د سرور خپو والا جسم کیم دک شان دی په سرور خپو دیږي بول کی دا صفات متضاد الله پاک را جمع کړی دي او باندې پکې نشته لوزي په خو خالوزي کو تاسو د الله شان دی کنه نو دا مرغې ناشنا غونډه وکنه خدا مطلب نه دی چې کنه دا اوس کم خاطرک موجود دی نه دا د کړونی وستا ورنه دا مخکې نه روانو او بلکې مفسرین لیکلي دي چې څنګه هغه جوګو پکې به ورکو وابلو ته سزا پورې بلان الته پریوت نه مړ بش ختم بش دا د انسان او د الله په سنا کې فرقي بل دا چې دا خو معجزه وا به اذن الله ټکې دی وزره دا غو په حکم هغه پکې اثر نه جوړل نه لاسه بنه کېدو او اوبري هولاک ما و او بری اولاک مها و جوڑوم زو مادرزاد روند و لبرس و برگی مرز والا و او حی الموتا و جوندی کو مڑی بیزن اللہ پا حکم دا اللہ و را مادرزاد روند دده علاج نو اصل که هر نبی چه اللہ را لگی نو دا اغا زمانه پلی حاضر را لگی دا عیسیٰ علیہ السلام پا زمانه که تبی یونانی دیر پا غروجو جالی روز پا دا وقتی موجود دیخوا عیسیٰ علیہ السلام سره ملاقاتم شوی دیگو لدعوتم ورکلو اجه کله خبره اوري ده الله د وحدانيت نه جاري نو سوتي خبره خو دي سيد لکه خو مون په دې مکلف نه يو مونږ دا مخ کې نه معلومه وا انت بوئست لغيرنا ته زمون نه علاوه دي نور خلکو تر علي کې شوي زمون د پاره نبي نه پر زره بد وخت اوخه په خبره دي سيد اته چې سو يم دک کړه زمون کوم دغه نظریه ده خو ته دي نور خلکو ته دي عام خلکو تر علي کې شوي مونږ نه را لګلې شي دا زمانه و د عروج د تبو او سره د دینه طبيبان کډي رو خيار شي خو غي دانش کولې چې د مور نه پیدا روندي ناغل استرګو کې نظر راولي دارنګ د برګي مرز علاج نو دنیا کې نه مخکې ونه وسته اوسم نشته بعضی لیکلي دي طب او چې په ابتدا کې لومبې میاشي ادبه میاشي کې دارا ټینګ کړی شي کنه نو داغه څه علاجونه کوي بعضی لیکن علاج نه دا خصوصا چې پوښ شي هغه با علاج کو علاج به پراخ کو نو روغ شي دارنګ د مړي د ژوند دی کول خوړو سره طریقه نه وا نه مخکې چا ژوند دی کول شو نه اوس ژوند دی کول شي اغه بوته قوم باذن الله فاسد الله په حکم مړي بنې غرا پاسي خبرې به وکړي نو دا مطلب نه چې هغه بیا ژوندې ورسته بیا به مړ شو پری بوت خو خلکو بولی چې ګور را پاسي دو خبرې وکړي او هیل موتا باذن الله او ژوند دي کوم به مړي په حکم د الله ژوند دي کومه دام د الله اذن ته پدې کې محتاج یم او انبئکم د معجزات د عیسی علی السلام او خبر در کوم تاسو ته به ما تاکولون پاغه سچ تاسو خورای او ما تدخرون او پاغه چې ذخیره کوي فی بیوتکم پخلو کوټو کی پخلو کورونو کی ما ته مخام خود رہے گا زبویم چې دا دا شی خورل سار دی لوګان خورل دی ما خام ما سپخین دی دال خورل دی او اوس ما خام دی دا خورل دا برته وایم دا خو په معجزه باندې کنه او ټیک دغه یو سره پاس بابو باندې معلومی چې دغه ټیک سره ولو باسي پاغي ګورم داغه معلومول شي چې پاغه ساته خللیخه مخکنه چې مېدی والی او داغه غذا جوړه شوې ده ګلوکوست جوړ شوې ده فضله جوړه شوې ده هغه بیان شي معلومول چې دسه خللی لیکن عیسی علی السلام زب تاسو دا خبر در کوم چې تاسو دا خللی او دا چې تاسو کور کې دوره غنم پراتري دوره جوار تاسو یې خري ځان سره دوره رجی می خري او ما تدخرون کم چې ذخیره کوي ابن کثیر لیکلو چاغه تاسو له خبر در کوم پاغه چې یوتن اوس خوللی او پاغه چې سبا د پاره سیخي کور کې دا په دا الله په وحي باندې کنه معجزه ده ان فی ذلک لآیت لکم یقینا پدی کې خامخا نخد تاسو د پاره یو نخدا یو علامه ده زما په نبوت زما په پیغمبره خو ان کنتم مؤمنین کای تاسو ایمان لرونکي نوخه نور صفاتم ذکر کړي بیا ته ګوره اذ قالت الملائکه کل چویل ملائکه یا مریم و مریم ان الله یبشرک بشک الله زیر درکی تا تا بکلمت منه فکلمه سرا د خپل طرفنا اسمه المسیح چنوم به مسیح عیسی ابن مریم عیسی زوی د مریم وجیها فی الدنیا والاخره شریف او مخورز بی په دنیا اخرت کې او من المقربین او د نزد کول شو نه بی په مرتبه کې او یکلم الناس او خبرې به کوي د خلکو څخه په مهدی په غېګا د مور کې یا په ځانګو کې وکهلن او په پوخ عمر کې ومن الصالحین او د نیکانو نه وي قالت نوویل دی رب رب زما انا یکون لی ولد سرنګ کې دیشی زما د پاره بچه ولد ولم یمسسنی بشر او حال دا چې نه دراره ته دلې ما ته یو بنی آدم نه پني کاو نه پزینا نو قال اول ورتا الله كذلك دغه شانې لکه تا چوي او داسي يا دغه سي بي الله يخلق الله پیدا کوي ما یشا او سچ غواړي اذا قضا امرا کله چې اراده وکي د موجودولو د یو سیز فانما يقول له يقينا وي هغه تكون شفا يكون شي ويعلمه الكتاب او ذکر به کوي الله د کتاب والحکمت او د حکمت د پوهې د خبرو او التورات او د تورات والانجيل او د انجيل او رسولا الى بني اسرائيل او ګرځي به پیغمبر بني اسرائيل او تا پیدا شو الله پیغمبر کو راغ بني اسرائيل او تا بيان شروع واني قد جئتكم بايه من ربكم يقينا ما رات لکړي دي تاسو ته په معجزه ده طرفه در رب تاسو نه نه خدا او دليل له زما په نبوت باندې ده الله په قدرت او وحدانيت باندې يا انی قد جئتکم پداس حال کی چی وین کی بی دیتا دا خبره کون کی بی دیتا دا خبره چی یقینا مارات لکڑی دیتا سوتا بی آیت من ربکم پنخر طرف در ربستا سنا انی اخلق لکم من التین بیشکا زجوروم ستاسو دا پارا دا خطینا شکل کہای اتی طویر پشانتا دا شکل دا مارغا فانفخو فیه نو پوکی بوام پاگی کی فیکونو طویر انشی و مارغ بیزن اللہ پا حکم دا اللہ اچاوی تویر جنس دی مراد تی مارغان دی پشان تا دا شکل دا مارغانو فان فو خوفی انو پوکی با کوم پاغی کی فیکونو تویرانو شیبا مارغان بیزن اللہ پا حکم دا اللہ و ابری الاکمہ او جوڑوم زو مادر زادلون دمور نا پیدارون والابرسا برگی مرزوالا و اوحی الموتا و جوندی کوم مڑی بیزن اللہ پا حکم دا اللہ و نب بے حکم و خبر در کوم تاسو تا بی ما تا کلونا پاغس چ وما تدخرون پاغ چې تاسو ذخیره کوئ فی بیوتکم پخپلو کوټو کې پخپلو کورونو کې ان فی ذلک لآیت لکم یقینا پدې کې خامخا نخد استاسو د پاره دلیل دې استاسو د پاره زما په نبوت او د الله په وحدانیت ان کنتم مؤمنین کایتا سو ایمان لرونکو